úvahách se ptám, zda se může stát, že se s úsvitem zase zjevit mám, známá tvář. Dal jsem ti vím slov, a ty jsi mi věřil, a tím se zase Sen se dřív mi zdál.